to się zaczęło. W dniu babci i dziadka podaruj produkty Lotto w prezencie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 stycznia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd koryguje narodowy program szczepień. Preparat szybciej otrzymają osoby przewlekle chore. Żona byłego ministra transportu Sławomira Nowaka usłyszała prokuratorskie zarzuty. Według śledczych miała pomagać mężowi, który jest oskarżany o korupcję. Jest porozumienie między władzami LOT-u a związkami zawodowymi w sprawie redukcji zatrudnienia. To skutek trudnej sytuacji branży lotniczej. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że rząd zmienił kolejność szczepień na COVID-19 w pierwszym etapie. Osoby przewlekle chore będą szczepione przed przedstawicielami służb mundurowych i nauczycielami, ale jeszcze przed nimi będą szczepieni seniorzy. Część z nich już od najbliższego poniedziałku. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk poinformował, że kolejność szczepień skorygowano po licznych wnioskach, które wpływały do rządu, również od działającej przy premierze Rady Medycznej. W pierwszym etapie będą szczepieni seniorzy powyżej 60 roku życia, następnie przewlekle chorzy pacjenci, a dopiero po nich przedstawiciele służb mundurowych. Pozostaje również możliwość dla osób, które posiadają pewne schorzenia, zgłoszenia się do swojego lekarza prowadzącego, otrzymania skierowania i przejścia powyżej etapu, niż na to wskazuje ich wiek. Podkreślił minister Dworczyk. Grupy pacjentów, które będą mogły zaszczepić się w pierwszym etapie, wymienił główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban. Osoby, które są po przeszczepach, osoby dializowane oraz osoby z nowotworami, zwłaszcza takimi, które są aktywnie i aktywnie leczone. A także pacjenci wentylowani mechanicznie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Szczepienia grupy pierwszej rozpoczną się w poniedziałek. Preparaty otrzymają osoby powyżej 70 roku życia. Pandemia nie odpuszcza, co potwierdzają dzisiejsze dane. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejnych niemal 7 tysięcy zakażeń. To o ponad 2 tysiące więcej niż wczoraj. Zmarły 443 osoby, które chorowały na COVID-19. Wyzdrowiało prawie 10,5 tysiąca osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że niepokojąca jest wysoka liczba zgonów, która w jego ocenie wynika ze zbyt późnego zgłaszania się chorych do szpitala. Niestety Polacy zgłaszają się za późno do szpitali. Próbują leczyć się w warunkach domowych, na własną rękę. To niestety prowadzi do tego, że wtedy, kiedy już przyjeżdża karetka pogotowia, kiedy są transportowani już do szpitala, są najczęściej w stanie ciężkim i niejednokrotnie niestety nie udaje się uratować ich życie. Więc mój kolejny apel, nie leczmy się na własną rękę. Kontaktujmy się ze swoim lekarzem rodziny, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. Wzywajmy pogotowie ratunkowe, jeżeli mamy duszność. Nie odkładajmy tego w czasie, ponieważ może być za późno. W ciągu doby wykonano ponad 48 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Żona byłego ministra transportu Sławomira Nowaka usłyszała prokuratorskie zarzuty. Jak informuje portal TVP Info, miała pomagać mężowi w ukrywaniu majątku pochodzącego z korupcji. Kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Sławomir Nowak jest podejrzany o kilkanaście czynów korupcyjnych i pranie pieniędzy. Chodzi m.in. o lata, w których był szefem ukraińskiej Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy Ukraw Todor. Sławomir Nowak został tymczasowo aresztowany w Polsce w lipcu ubiegłego roku przez CBA. Był to wynik polsko-ukraińskiego śledztwa. Funkcję ministra transportu pełnił w latach 2011-2013 w rządzie koalicji PO-PSL. W polskich liniach lotniczych LOT doszło do porozumienia w sprawie redukcji zatrudnienia. Spółka poinformowała, że podpisali je z zarządem przedstawiciele wszystkich związków zawodowych. Zwolnienia są konsekwencją pogarszającej się sytuacji branży lotniczej z powodu koronawirusa. Aleksander Przoniak. Na mocy zawartego porozumienia przewoźnika opuści do 300 pracowników, z czego około połowa odejdzie w pierwszych dwóch kwartałach tego roku. W ciągu kolejnych dwóch lat ze spółką pożegna się około 150 osób, które osiągną w tym czasie wiek emerytalny. W pierwszej kolejności przewidziano możliwość dobrowolnego zgłaszania się pracowników chcących odejść ze spółki, w tym osób, które w ciągu najbliższych dwóch lat osiągną wiek emerytalny. W drugiej kolejności odejdą osoby dobrane na podstawie ustalonych przez zarząd i stronę związku

nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy. 11 minut po godzinie 13, to już startujemy. Łukasz Szwed, Michał Migała, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może zwyczajowo od skeczu. A teraz fragment filmu gangsterskiego. Stalowe nerwy, żelazne mięśnie, kamienne twarze, czyli trzech twardych facetów. Ładny wieczór, Mike, prawda? Masz całkowitą słuszność, John. Dawno nie widziałem takiego księżyca. Bo to lampa, Mike. Dawno nie widziałeś takiej lampy. Przestań, John, bo znów będę musiał cię zastrzelić. Okej, niech będzie księżyc. Thanks, dziękuję. Musiałbym sobie kupić nowy nabój. How do you do, chłopcy? Powiedziałem, how do you do? How? Chcecie się zabawić? Nie, mamy robotę. Mokrą. Skąd wiesz? Poznałem po ręcznikach. Bystry jesteś. Pewnie pracujesz dla tych cholernych glin. Będziemy musieli cię załatwić. Sam się załatwię. Gdzie tu jest toaleta? Tu nie ma toalety. Tu jest szambo. Cholerne szambo. Wdepnąłeś, cwaniaczku. Teraz rób, co każemy i żadnych kawałów. Źle robicie, chłopcy. Znam świetne o babie i lekarzu. Przychodzi baba do lekarza. Zamknij się, siarab. Okej, ale coś wam powiem. Nigdy mnie nie wykończycie. To bluf. To nie bluf, Smith. Skąd wiesz, że nazywam się Smith? Znam paru takich dupków jak ty. Wszyscy nazywają się Smith. Ten facet za dużo wie. Zaraz go wykończę. Zostaw go mi, Mike. Posłuchaj, cwaniaczku, teraz policzę do pięciu i cię zastrzelę. Understand? Nic z tego, ja policzę do czterech i ucieknę. Shit, z tym liczeniem to nie był najlepszy pomysł. Trudno, zastrzelę go bez powodu. Zabiłeś go, Mike? Nie wiem, nie chcę mi się odwrócić. Spudłowałeś, Brown! Skąd wiesz, że nazywam się Brown? Znam paru takich zezowatych dupków jak ty. Wszyscy nazywają się Brown. Okej, wygrałeś, Borewicz. Skąd wiesz, że nazywam się Borewicz? Znam tylko jednego takiego nudnego dupka jak ty i on właśnie nazywa się Borewicz! kabaret, potem trzech twardych facetów. Zajechało Chandlerem, nieprawda? No tak, w ogóle kryminał w stylu noir, rzeczywiście. Żegnaj, laleczko. Kapelusze, płaszcze, prochowce. Zawsze jako dzieciak to myślałem, że płaszcz prochowiec to jest specjalny do broni prochowej taki płaszcz. Czarnoprochowej, bo chyba tak jest. W zasadzie jedno z drugim bardzo się łączy. No wiadomo, człowiek w płaszczu człowiekiem podejrzanym już jest. Ekshibicjoniści często wykorzystują tę garderobę, słyszałem. Dokładnie, ekshibicjoniści, więc już typy takie ekshibicjoniści czynni, prawda, którzy no, jednak dzielą się ze światem tym, co mają. I to już podejrzane, już typy spod ciemnej gwiazdy. I tak sobie myślę w ogóle, że z tymi płaszczami... Film Płaszcze i Szpady to... Gangsterzy też mieli gdzieś te szpady. To a propos ekshibicjonistów? Tak, tak. Zasadniczo tak. Zasadniczo tak. Natomiast to jest strasznie ciężkie życie, stresujące zajęcie. Takiego bandyty. I najgorsze jest to, że koledzy są nudni. No z reguły tak są. I pretensjonalni. Monotematyczni strasznie. I o ile paranoja niezbyt pomaga w życiu codziennym, jeśli jesteśmy zatrudnieni jako lekarz, jeśli jesteśmy zatrudnieni jako nauczyciel, dziennikarz. Paranoik. Paranoik. Jeśli aktor paranoik, to dobrze, ale paranoja w świadku gangsterskim myślę, że jest bardzo pożyteczna. I tutaj rzeczywiście paranoicy mogą się odnaleźć, co więcej, mogą odnosić sukcesy. No zwłaszcza jako James Bond. Tak, jako James Bond, który zawsze ma pod ręką te bon moty. No nie sposób tu nie wspomnieć oczywiście naszego polskiego Jamesa Bonda. Na nazwisko miał Borewicz, a na imię Porucznik. Był tylko jeden. Jeszcze dzieckiem byłem, świat na moich oczach pękał. Świat na moich oczach rany leczył nowym podzieleniem. Jaki los mi jest tu dany, czy być wodą, czy kamieniem. Jaki los mi jest tu dany, wielka siło, szczęściem jestem zakochany. Chcę pamiętać tylko miłość, chcę pamiętać tylko miłość. Jedni krzyczą, to złodzieje, tamci o nich, to wariaci. Potem biorą mnie w dwa ognie i pytają, co ja na to. Na tym świecie i w tym ciele, co ja na to, wielka siło. Odpowiadam jednym zdaniem, wielka siło, co ja na to. Czy kobieta, czy mężczyzna, chyba każdy mi to przyzna. Co ja na to, wielka siło, każdy czasem bywa draniem. Co ja na to, a ja wolę stracić ze złodziejem. Wolę stracić ze złodziejem, niż zyskać psychopatą. A ja we, ja wielka siła już, posklejaj mnie z pęknięcia. Kiedy jeszcze dzieckiem byłem, świat na moich oczach pękał. Świat na moich oczach rany leczył nowym podzieleniem. Jaki los mi jest tu dany, czy być wodą, czy kamieniem. Jaki los mi jest tu dany, wielka siło, szczęściem jestem zakochany, ty pamiętasz tylko miłość. Jacek Klejf, Ajałę, proszę nam wybaczyć, czasem musimy zaprezentować naprawdę mądrą piosenkę, ponieważ jest to radio misyjne. Tak, niesiemy misję, niesiemy kagan, nawet nie kaganek, kagan tej misji wszędzie, poprzez czas i przestrzeń. A Jałę to tak po indiańsku w ogóle, to mi się kojarzy bardzo i być może Jacek Klejf właśnie tego typu inspiracje miał, a być może sam ze swojej nieświadomości albo z nieświadomości zbiorowej czerpał. Podświadomej. Tak, czerpał po prostu z tego pola pomysłów wszechludzkiego. Wielka siło. W każdym razie

Ta, i Halloween. Przerażający. I za chwilę Dzień Niepodległości będziemy obchodzić razem z Amerykanami może. No. Bardzo lubię indyka, jeśli to jest ten dzień, tak? Tak, to jest ten dzień. To jest ten dzień, darowuję zawsze jednemu życie. No, taki Amerykanin ze mnie niewielki. Ja wszystkim darowuję w życie, bo nie jem ich po prostu w ten dzień, więc wszystkie są ocalone. Natomiast rzeczywiście nowe tradycje, można by było tak puścić, uruchomić tę część naszą, tę część kreatywną, tak, która zawsze generuje pomysły. I na przykład, ja bym zrobił zawody w niemówieniu o polityce przy stole. I w nieskładaniu życzeń. Na przykład zawody jeszcze odwrotny Mikołaj. Mikołaj, który przychodzi i... Zabiera. I zabiera. Bardzo to jest fajne, bo on będzie miał wtedy dużo prezentów. Dokładnie, dokładnie. To może wykształcać krzepę fizyczną, odporność psychiczną, przygotowywać na trudy i znoje, które czekają nas w przyszłym roku. Myślę, że to bardzo będzie pożyteczny zwyczaj. No, kto daje i odbiera, może w następnej kolejności znowu da. Może to będzie przekładany Mikołaj. Raz daje, raz odbiera i nie wiemy, czy te prezenty znikną, czy pojawią się nowe. Dawać zawsze trzeba. To jest z takiego punktu widzenia wychodzę, że warto dawać w ogóle. Warto dawać... Bo to wraca. Bo to wraca, a czasem można dać, a nawet nam nie ubędzie. Dobrze, dobrze. W takim razie posłuchajmy piosenki. Papa mój był gościem z plombą, moja mama zaś cech z bombą. Tak złożyło dziwnie się, że spłodzili właśnie mnie. W lesie oraz na łące, każdy wie o Biedronce. Bo ja jestem Biedronką, baby, ja jestem Biedronką. On jest Biedronką, on jest Biedronką. Ja jestem Biedronką. On jest Biedronką, on jest Biedronką. Umiem śpiewać gromko. Jest już rzeczą oczywistą, że zostałem wokalistą. Lecz jak dobrze tu widzicie, to jeszcze nie wszystko. Zaraz dojdzie do tego, że przedstawię każdego. Bo ja jestem Biedronką, baby, ja jestem Biedronką. On jest Biedronką, on jest Biedronką. Nie myl mnie ze Stonką. On jest Biedronką, on jest Biedronką. Oddycham przeponką. Moty teraz chod zaprezentuje, motyl kurki podśpiewuje. Truteń żwawo kiwa się, zaś żdżownica robi. Swingujemy bez oporów, nie śpiewamy rock'n'rollów. Debiut nasz mieliśmy zaś na festiwalu w Polu. On jest Biedronką, on jest Biedronką. Bardzo lubię słonko. On jest Biedronką, on jest Biedronką. I napój ze słonką. Rąki nóg mam od cholery, co sześć kończyn to nie cztery. Ale na to nie ma rady, jesteśmy owady. Lecz jak zauważyliście, jest wyjątek oczywiście. Czdżowniś nie jest tu przykładem, bo jest jedno ślad. Jest jedno śladem, jest jedno śladem. Bardzo złym przykładem. Jest jedno śladem, jest jedno śladem. Szoruje pokładem. Muzykalny z nas kwartecik, nie bez przyczyn debit lesi. Swoją nazwę tak się składa, wzięli od owada. Czas już lecieć grupy członkom, pożegnajcie się z Biedronką. Jeszcze tylko refren i znikamy za zasłonką. On jest Biedronką, on jest Biedronką. Raz. Nie myl mnie ze Stonką. On jest Biedronką, on jest Biedronką. Nie z Krystyną Prońką. Kabaret Napad, Biedronka. Panie redaktorze, ja nie wiedziałem, że on jest Biedronką. No właśnie, no długo. Przyznał się publicznie, to takie wyjście z szafy trochę. Wyjście z szafy, jest to na pewno artysta doznał wewnętrznego uwolnienia. Uwolnienie. W końcu zeszło to z niego. I wybrał dosyć ładnego owada, no mógłby być jakimś karaluchem, prawda? A on wybrał sobie Biedronkę, zwierzątko. Nawet są piosenki o biedroneczkach. Biedroneczki są w kropeczki, coś tam gdzieś tam. Gdzieś tam, coś tam robią. Robią, tak. A to lepiej nie iść dalej z tą piosenką, bo nie wiadomo, co one robią. Ale rzeczywiście bardzo ładne, to jak to mawiamy w redakcji muzycznej, cover zespołu Manu Chao i piosenki Bongo Bong, która rzeczywiście też jest taka pocieszna, też jest taka wesoła w zasadzie. Tak. W zasadzie bongo, bongo, mówię. Jestem Biedrągą. Jestem Biedrągą. No motyw Biedronki już troszeczkę, troszeńkę, w zupełnie minimalny sposób został tknięty przez polskie kabarety. Między innymi w kabarecie Mumio, pamiętam, członkowie kabaretu Mumio byli przebrani za Biedronkę. No i taką mam... Jedną? No właśnie tych Biedronek było ze dwa, albo jakiś ten trzeci to był taki nieokreślony owad w zasadzie. No to tak. Ale ja mam właśnie propozycję dla polskich kabaretów, że może lepiej właśnie przebierać się za owady, przebierać się za Biedronkę. To nie wiem, czy będzie śmieszniej, tak, ale będzie znośniej. Niż za faceta. Niż za kobietę. O właśnie, bo tego mi zabrakło. Będzie lepiej za Biedronkę niż za kobietę. Z wąsami. Tak, bo kobieta z wąsami nikogo nie śmieszy od czasu Eurowizji. Nie wiem, czy Biedronka będzie śmieszyć, ale przynajmniej nie będzie denerwować. Ja tylko nie wiedziałem jeszcze, że Dżownica robi pi. Bo tam w chórkach zdaje się też jakieś robactwo występuje w tej piosence. No tak, ale to wszystko potrzebne. Pi, rzeczywiście, Dżownica, jednoślad. No, a... Albo za Dżownicę można się przebierać. Wtedy prostszy kostium jest, bo wystarczy jeden człon, a Biedronka ma dwa człony i łapki. Kończymy. Prawda. Kończymy, bo moje skojarzenia idą bardzo daleko. W Biedronkę. Tak. Mogę wyjaśnić poza anteną, co robi jeszcze. Tak. Ale to poza anteną. Poza anteną. Państwu pozostaje, no cóż, kreatywna interpretacja słów pana redaktora. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Powtórka z rozrywki, Łukasz Szwed i Michał Migała. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia jutro po 13. Obserwuję obie strony i moja ulica, murem podzielona.

elegackie granie na rozgrzewkę, bo zdaje się, jak wynika z Państwa korespondencji, tak by się przydało, choć już troszkę cieplej. No ale nie o tym, nie o tym. Zabierzemy Państwa w kolejne miejsce, a właściwie zachęcimy do aktywności, takiej troszkę niecodziennej, bo jeszcze do końca marca Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Piłsudskiego w Łodzi czeka na nasze zapiski z czasów pandemii. Wszelakie. Mogą to być krótkie notatki, ale i dłuższe teksty, forma zupełnie dowolna. Biblioteka tworzy bowiem kronikę pandemii, którą wiosną opublikuje w formie elektronicznej na swojej stronie. Mówią autorki projektu Aneta Powalska-Pietrzak i Bogusława Karbowska. Celem akcji mieszkańcy regionu łódzkiego w czasie pandemii, tak krótko, ocalić od zapomnienia, po prostu uchwycić to, co przeżywamy obecnie. Są to jednak bardzo ciężkie przeżycia. Warto to po prostu zachować. Dla kolejnych pokoleń. Nie tylko, dla nas samych też, bo po jakimś czasie możemy zrewidować, co wtedy myśleliśmy, co czuliśmy, jakie nam towarzyszyły emocje, czy problemy, czy nasze przemyślenia, ponieważ jest to akcja, która to nie jest na pewno konkurs, a tym bardziej konkurs literacki i każdy, kto ma tylko coś do przekazania, ma ochotę pozostawić ten ślad po sobie, po swojej historii, a jednocześnie się wpisze w historię szerszą, prawda, historię regionu, no i pewno całej Polski czy Europy. Oczywiście może się tylko zgłosić do nas i napisać, obojętne co i w jakiej formie. Ktoś może pomyśleć, a co tam te moje przemyślenia, no co, no siedzę w domu od tylu miesięcy, praktycznie nigdzie nie wychodzę, pracuję zdalnie, dzieci uczą się również w domu, wszyscy mamy to samo, wszyscy tak samo to przeżywamy, to czy te moje przemyślenia mogą jakkolwiek wzbogacić te zbiory? Prace, które już napłynęły, są bardzo różne, ludzie mają bardzo różne przemyślenia, jedni bardzo osobiste, jedni trochę takie politykujące, no, czy odnośnie służby zdrowia, bo też się pojawiają takie fragmenty wierszy, które do naszych medyków się nawet odnoszą. Wiersze się pojawiają. Tak, mamy, jedna pani nam przysłała 10 stron wierszy samych, które są bardzo różne, tak, bo i takie bardzo osobiste, i takie bardziej opisujące świat zewnętrzny, jaki jest obecnie, co się dzieje, maseczki, tak, te dystanse społeczne, rękawiczki, brak bliskości, brak rodziny, życie w komputerze, tylko tak mówiąc, obcowanie z maszynami. Mamy tutaj kilka takich zapisków, które już do Was dotarły. Czy możemy coś zacytować? Jestem ciekawa, jak to brzmi. Świat jest pusty. Pusty od gwaru, od ludzi, od bliskości. Kiedy wychodzi się na ulicę, a jakże, to jest wielkie wydarzenie, do którego przygotowania trwają minimum pół dnia. Nie widzi się prawie nic, co miałoby się ochotę zobaczyć. Bombardowani przerażającymi wiadomościami z mediów, chcielibyśmy otworzyć drzwi i stwierdzić, że to wszystko jest bzdurą. I zaraz znów będziemy siedzieć w kawiarni ze znajomymi i pić trzecią kawę przy niekończącej się zupełnie błahej rozmowie. Myślę sobie, że to będzie również świetne źródło informacji dla nie tylko dla potomnych, ale również do tak zwanych ekspertów życia społecznego, jak socjologów, antropologów czy historyków. Nie mówiąc już o nas samych, bo dla nas jest to również źródło i dokument, który zarejestruje nasze przeżycia, nasze odczucia. Nie ma tu żadnego doboru czy cenzury, jak już wcześniej mówiłam, i kompletnie żadnej ingerencji w tekst. Wszystko tak, jak będzie chciał autor, tak pozostanie i to się znajdzie oczywiście w książce elektronicznej. Kiedy możemy się spodziewać premiery tej publikacji, bo same zapiski można przesyłać do Was jeszcze do końca marca. Tak, książka ma ukazać się, jest taki plan, w drugim kwartale tego roku na naszej stronie internetowej. Kronika pandemii. No ciekawe, tą łódzką inicjatywą zainteresowała się nasza reporterka Agata Gwizdała. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Come

She's very famous, Adele. Okay, what have you got for me? Adele śpiewa w swojej piosence Someone Like You. I heard that you're settled down. Settled down. Ustatkować się. Mm-hmm. Osiadłeś gdzieś. Osiadłem, yeah. I've settled down. It's an interesting one, because settled down, it's that time of your life when you have to get a wife or a husband, get a house, get some babies. So it's a nice, nice phrase, settle down. Poza tym śpiewa też jeszcze o tym, że ktoś się pojawia out of the blue. Yes, from nowhere, znikąd. Is there a nice phrase in Polish? No właśnie, chyba mówimy, że się pojawił znikąd. Albo z księżyca. Oh, yes, you could say that. Albo wyskoczył jak Filip z konopi. Coś takiego. Out of the blue, from nowhere. Poza tym śpiewa jeszcze never mind. Never mind, okay, jest okay. Myślę, że często używamy tego słowa. Yeah, don't worry. Albo nieważne, prawda? That's right, yeah. So, I'm sorry I've spilt my coffee. Never mind. No nie, problem. Nie martw się. Mam tu trzy nowe obrusy. Exactly. Okay. And she says also a nice phrase, time flies. Aha, czyli czas leci. Tempus fugit. I think they say Latin. Tak? Yeah. Nie będę się wymądrzeć. I learned that at school. Mm. What else have we got? Jest tu też taki zwrot, chyba już w refrenie. Mm-hmm. I wish nothing but the best for you. Oh, that's easy. Come on, Agnieszka. You. Jakie łatwe. To nothing, to the best. Właściwie nie wiadomo, czy ona życzy dobrze, czy źle. I wish you nothing but. Mm-hmm. Czyli jest negacja tak zwana. Aha. So, I wish you everything and the best for you. I wish you all the best. That's mm-hmm. what it means. Czyli niczego innego poza najlepszym exactly. dla ciebie. The top życzę of the top. Ci wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz. I wish nothing but the best for you. Mm-hmm. No i jeszcze właściwie na koniec. Glory days. Tak. Nasze najlepsze czasy. Mm-hmm. Glory. Glory. Chwała. I wish you glory days. I wish you good time. I można powiedzieć tak zarówno o latach, jak i o po prostu naszych najlepszych miesiącach, that's prawda? Right. That's right. My glory days were 10 years ago, for example, or 20 years ago. And your glory days? Jeszcze przede mną. Oh. Adele, someone like you. That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind.